Amb el pas del temps, les arrels de la revolució de les flors s'han fet tan evidents que avui qualsevol pot comprendre l'impuls que va moure aquells joves hippies en el seu afany per descobrir nous mons i recuperar la concepció telúrica de la vida. L'amor lliure, la tornada a la naturalesa, la renúncia als interessos econòmics i la recerca d'una idea mística de comunitat, la música, el cos, el concepte de llibertat i la droga com umbral de paradisos artificials. Formentera és, des d'aquells anys, un autèntic imaginari. Aquells peluts mandrosos metafísics sota les enormes i frondoses figueres de Formentera als anys 60, a mig camí entre el campus universitari, les arrels de la burgesia urbana i el viatge místic cap a Orient de la mà del sexe sense pecat, de la droga d'herboristeria i del macrobiotisme espiritual. Avui basam Antena Lliure en el llibre Formentera Màgica de Carlos Garrido. D'aquell conglomerat un tant heterogeni que avui es coneix com el moviment hippie, se'n desprèn un perfum simpàtic, utòpic, colorista i bastant ingenu. La revolució hip va fracassar, però segurament gràcies al seu fracàs ha acabat triomfant. Perquè si bé els seus signes pertanyen al passat, una part del seu esperit s'ha incorporat a l'ànima de l'home actual. Un espai d'aquestes característiques és un mite, un imaginari per tots els que no viuen en ell, i fins i tot pels que viuen en ell però procedeixen d'altres cultures. Es tractava de comunitats de joves, americans els pioners, de bona família i amb una posició econòmica que el respaldava, de pas per Formentera cap a la Índia o el Nepal. L'any 1969 es concentraven en la seva majoria a les platges del Migjorn, a prop del Blue Bar, batejat amb el nom de Hippie Bar, Happy Bar, on dormien a davall dels arbres i a la platja. Les regles comunitàries eren absolutament distintes de les tradicionals. La societat hippie tenia els seus propis models. A aquella època tot era fantàstic. Entraves a un bar, prenies la teva beguda i et quedaves allà durant hores. Mai no sabies on aniries a dormir el vespre. Jo tenia la meva senalla ibisenca amb un sac de dormir a dins, esperant a veure qui em podia albergar. A un model bar hi havia una tona de senalles esperant, recorda una turista melancòlica d'aquells temps. aquesta despreocupació pels valors més estables va ser una de les coses que més varen topar amb els formenterencs. Els hippies s'acontentaven amb una figuera, passaven el dia a l'aire lliure i, a més, hi havia un altre tret diferencial. Mostraven una actitud ben distinta cap als animals. L'amor als homes i a la naturalesa, respectada més directament en les flors i els animals, segueix sent substancial per ells. Tal vegada per això viuen tot el temps que poden a l'aire lliure. S'adornen amb flors o robes que les recorden per la seva delicadesa i colorit. Atenen amb verdader carinyo els animals fins al punt que aquí a Formentera recullen tots els cans que ningú no vol, encara que estiguin malalts, de tal manera que algun dels habitants quan veu un camp malalt diu en to despectiu serà de qualque hippie. Aquests nins de les flors mantenien una postura espiritual d'acord amb uns patrons molt amplis. En general creien en Déu, però al mateix temps en el món d'allò ocult i paranormal. Crist es mesclava amb les doctrines de gurús orientals i un paganisme animista. Els umbrals de la percepció, oberts per l'LSD, bordejaven també l'abisme. La topada cultural va ser violenta. Les gents de l'illa, que acabaven de sortir del segle XVIII, veien estorats els peluts corrent pels camps, banyant-se despullats a la platja, celebrar estranys ritus a la llum de la lluna plena i abandonant-se a una existència sense lluita, tan distinta a aquella per la que ells s'havien de passar. En el seu moment hi va haver algunes fregades, però el tarannà illenc va fer que la coexistència funcionés més o menys bé. Avui se'l recorda amb afecte. Almenys, diuen els pagesos, tot ho demanaven per favor i donaven sempre les gràcies. S'interessaven per les coses pròpies de l'illa i mostraven respecte, fins i tot intentant adaptar-se. Gràcies als hippies, Formentera va passar del més absolut oblit al protagonisme mundial. El mite i la imatge turística no haurien estat els mateixos sense la seva presència. En servir d'escala pel llarg peregrinatge des d'Amèrica fins a l'Orient, el paradís formenterer va ser objecte de centenars d'articles i reportatges. Durant els anys hippies i lisèrgics, un dels trips més iniciàtics consistia en ingerir àcid a la platja de Tramuntana, a l'altura d'Escaló, i sota els efectes de l'al·lucinació, recorre tota la costa que du fins a la Mola. La severa bellesa d'aquest indret s'alterava amb enlluernants jocs de llums i colors. Les pedres eren animals en moviment, la mà tenia color de fruita, i els penya-segats de la Mola se convertien en rostres de gegants que obrien i tancaven les seves immenses boques de les quals sortien ocells de plata. Sobre aquell escenari completament boig, hom sentia una sensació molt profunda, la certesa de formar part d'un tot immens, com si en realitat no hi hagués separació real entre els fantasmes del paisatge i la pròpia ment. L'antiga sensació de pertànyer al somni d'un déu i escoltar els batecs a través del vent o de les ones. We'll be right back. d'aquella nova visió de la irrealitat sorgia una comunió mística amb la naturalesa semblant a la que podia experimentar l'home primitiu. Un espanyol va contar com un dia a Formentera, amb una gran tempesta elèctrica, els rajos el varen guiar per tota l'illa i així va recórrer quilòmetres a la recerca del significat dels llocs en què l'obligaven a aturar-se els rajos. Així va ser al port, a la porta d'una església, a una platja i davant d'una casa desconeguda per ell. Estava confús perquè no entenia el que la naturalesa li volia expressar. El pitjor era que semblava sincer quan ho relatava. Yeah.